Evet, cumadan sonra bir zikir yapacağız. Evet. Erdoğan burada mısın Erdoğan? Gel bak seni de Hatme-i Hacegan'a katalım. Bu sanatsın, iyisin inşallah. Buralar biraz bereketli geçiyor. Hava yağmurlu elhamdülillah. Bugün nasibimizde bir medrese hocası var. 77 yaşında. Maşallah, maşallah. Kara yazılan ama sopa bağlı. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin Hacer Misali. Ha, Hacer Misali. Sen o hadisi nerede okudun bakayım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Muaz geliyor, secde ediyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, be adam neden secde ettin? Muaz diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gittiğim yerlerde ticaret için insanların devam. İnsanların krallara, rahiplere, valilere, önde gelenlere secde ettiklerini gördüm. Ben de düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa bu da ancak Allah'ın Resuludur dedim. Ben de sana onun için secde ettim. Be adam, Allah'tan gayrına secde edilmez diyor. Eğer birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Hatta diyor, erkeğin her tarafı irin olsa, kadın diliyle o irini yalasa yine de hakkını ödeyemez diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir misal vermiştir. Aleykümselam. Bu hadis-i şerifi Mutezile ve Şia reddeder. Şia'nın reddetmesi çok ayrı bir olaydır. Çünkü sahabeleri zaten Müslüman olarak görmediği gibi kadın ve erkeğin eşit olma itikadını taşırlar. Mutezile ise akılcı olmaları hasebiyle bunu Kur'an'a ters ve Allah'ın böyle bir Resul'ün böyle bir şey söyleyemeyeceğini, şayet söylese bile bunun doğru olmayacağını savunurlar. Onlar da böyle. Hatta Fatma Zehra Özden vakfı vardır Şiaların. Kadının aklı eksik mi diye bir hadis ve kadının kocasına secde etme meselesiyle alakalı hususi bu iki hadis üzerine sempozyum düzenlemişlerdir ve bunu defalarca yapmışlardır ve yaparlar. Hadis sahihtir. Anlatılmak istenen meseleler de orada nettir. Evet. O tarafa format etmek lazım. Değil mi Hacer Misalim? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, güzel olmuş. Öğleden önce ise bir amca bize hangi tarikata bağlı olduğumuzu söyledi. Anladım ki Ankara'da misafir. Sonra anladım muhabbet etmek istiyor. Biz de bir çay ikram edip bir konuşalım dedik. Her ne kadar konuşturmaktan çayımızı sonuna şeyine kadar içemese de içti değil mi? Maşallah. İnşallah istifade etmişsinizdir. Rabıtayı sordum özellikle. Hakikaten çok güzel anlattı. Çok hoş anlattı. Mesela tasavvufta rabıtayı insan okuduğu zaman bu kadar net anlayamaz. Ama canlı olarak böyle seslendirerek kendi erbabına anlatıldığında her taraf toz olmuş ya. Bu kadar toz olduğuna göre. Evet. Demek ki insanın bazı canlı kitapları okuması lazım. Değil mi kardeşler? Mesela rabıta nasıl bir şeymiş? Yenmez. Hissedilir. İpuçları bunlar. Çok güzel bir şekilde izah etti. Hakikaten ben birçoğuna sorduğumda bu kadar net bir şekilde izah etmemişti. İnşallah faydalı olmuş. Anladık da nasıl yapılır? Sen hiç rabıta yaptın mı? Güzel. O zaman hiç öğrenme. Hiç merak etme. Öyle kal. Tamam. Hiç fıtratını bozma. Öyle kal. Merak etme. Öyle kal. Şimdi durup dururken hayır işleyelim derken bir de şerre vesile olmuyor. Ümmetim diyor 73 fırkıya ayrılacak. Biri müstesna, hepsi ateşe girecek diyor. Peki hangisini öğrenelim? 73'ü mü öğrenelim, biri mi? Hangisi kolay? Ben size biraz da canlı olarak anlattıracağım. Sabredin inşallah orayı. Hangisi kolay? Ne Hacer misali. 72'yi mi öğrenelim, biri mi? Evet. Biri. Ümmet o kadar bölünmüş ki herkes kendinin hak olduğunu söylüyor. Peki tesbih et, sen batılda mısın? Sen hangisi olduğunu iddia ediyorsun? He tesbih et. Siz hangisi olduğunuzu söylüyorsunuz? Hakta mısınız? Batılda mısınız? Ortada mı kaldın yani? Onu yalnız Allah bilir. Yani siz şimdi neyle iştigal ediyorsunuz? Hak tarafta mı, batılda mı? Tamam. O cevabı istiyorum işte. Herkes kendinin hakta olduğunu iddia eder. O karşıyı boş verin. Önce insan kendine bir baksın. Hiç kimse kendinin batılda olduğuna ne yapmaz? İnanmaz. Kabul etmez. Herkes hak olduğunu iddia eder. Ama itikatta şöyle bir kaide vardır. Hiç kimse hakta olduğunu iddia etmeyecek. Hak olduğunu sözüyle, ameliyle ispat edecek. Olay bu. Mesela eskiden çocukken sorarlardı. Müslüman mısın? Ha, Rabbin kim? Allah. Şimdi soralım. Tesbih et. Sana o soruları soralım. Hakta mısın? Batılda mısın? Bir tespit edelim. Hazır mısın? Sorulara hazır mısın? Hak mı batıl mı bulacağız şimdi seni? Değil misin? Tamam. Hazır olunca söyle. O zaman soralım. Tamam mı? Musa, hazır mısın? Sana sorayım. Bak, cuma günü ukalalık yapma. Hiç ukalalığın, terbiyesizliğin alemi yok. Sana şimdi terbiyesizlik yapan oldu mu? Ahlaksızlık yapan oldu mu? Niye böyle değer verilen bir şeye değersizlikle, ölçüsüzlükten cevap veriyorsunuz? Bak görüyorum, daha meseleyi bile anlamaktan acizsiniz. Neyse. Ben seni yanlış anlamadım. Hadi. Sen de bizi inşallah yanlış anlamazsın. Seni ben düğün salonuna atayım. Orada görüşürüz. Tamam mı? Evet. Sen de inşallah bizi yanlış anlamazsın. Çocukken hep öğretirlerdi. Rabbin kim? Rabbim Allah. Dinin ne? Dinin İslam. Peygamberin kim? Muhammed Mustafa. Sen kimin milletindensin? İbrahim'in milletindensin. Ondan sonra mezhepte imamın kim? Ebu Hanife. İtikatta Maturidi. Şimdi öyle bir çakmışlar ki bu ifadeyi, öyle bir çakmışlar ki insanlar 70 yaşına da gelse, medrese sahibi de olsa, ilim irfan sahibi de olsa ne yapıyor kardeşler? Aynı bu sözlerle cevap veriyorlar. Bu sözlerin dışında herhangi bir söz, muhalif bir söz geldiğinde hemen itiraz ediyorlar bu yanlış diye. Ama hiç doğru mu yanlış mı veyahut ben bu doğruyu kimden aldım, nasıl aldım, hiç bunun ölçüsüne insan bakmıyor. Mesela birinin yanında ben desen, yok ben deme, bu benlik iddia etmektir, benlik iddia etmekse riyadır, kibirdir gibi birçok ifadelere girdikleri gibi. Allah hepimize hayır versin, doğru ilimle amel etmeyi nasip etsin. Aynen bu kadının kocasını secde etme meselesi misal verildiği gibi birçok meseleler sanki akla ters, dine veyahut yaşantıya ters veyahut sanki birinin onurunu kıracakmış gibi ifade gibi gelse de İslam dini akıl dini, mantık dini değildir kardeşler. İslam dini vahiy dinidir. İnsanın fıtratını koruma dinidir. Adalet dinidir. Kadın erkek eşit değil, Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği gibidir. Burada dine ters, dinin temellerine ters olan şeyler akla uygun gelebilir. Ama biz akla göre değil, vahye göre hareket etmek zorundayız. Eğer hakikaten akıl bizim için birer ölçü olmuş olsaydı ve aklımız her şeye idrak etmiş olsaydı, her şeyi böyle çözmüş olsaydı Allah Azze ve Celle kitap göndermez, peygamber göndermez ve onlarla dini tamamlamazdı. Herkesin aklı, bilgi kabiliyeti kendisine yeterdi. Vahye de itiraza bakarsanız, mesela bu deminki hadiste olduğu gibi, eğer birinin birine secde etmesini isteseydim, kadının kocasına secde etmesini emrederdim hadisinde de olduğu gibi, bakın burada bize bir şeyler öğretiliyor. Orada sahabe, Allah kendisinden razı olsun, aklıyla, anlayışıyla ne diyor? Gittiğim, gördüğüm yerde baktım ki insanlar krallara, rahiplere, valilere, ulu kişilere secde ediyor. Eğer birinin birine secde edeceği varsa bu muhakkak eğer Allah Resulü'ne yapılması gerekir. Ben de düşündüm ki ilk Medine'ye gider gitmez Allah Resulü'ne secde edeyim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'tan gayrısına secde olmaz, bu şirktir diyor. Evet. Bu hadis zaten bu. Hacer misali. Bunun devamı. O hadis bunun devamı ve sahih. İşte bakın akıl eğer 70 olsaydı Muaz'ın düşündüğü ne kadar güzel bir şey değil mi? Kim Allah Resulü'ne secde etmek istemez ki eğer secde etmek caiz olmuş olsaydı? Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği bir ayet var. Zuhruf 81 miydi? Eğer Allah bir çocuk edinecek olsaydı ona secde edenlerin ilki ben olurdum diyor. Bu ayet okudunuz değil mi? Eğer Rahman çocuk edinecek olsaydı ona secde edenlerin ilki ben olurdum diyor ayet-i kerimede. Evet, o da sahih. O da sahih. Onun için İslam'da aklın zerre kadar selahiyeti yoktur. Ama aklı olmayanın dini de yoktur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsın? Nasılsın? Allah iyilik versin. Elhamdülillah. Bu da vahyin ne kadar güzel korunmuşluğunun da bir göstergesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sen onlara meyletseydin seni bile yoldan çıkarırdı. Yok estağfurullah. O da sahih. Bukhari Müslüm hadisi. İkinci yazdığınız Bukhari Müslüm hadisi. Sahih. Rabbim anlayış versin bizlere kardeşler. Hakikaten o kadar çok meseleler var ki, ilimsizlik, akli düşünce insanı mahvediyor. Kimi aklı alabildiğine kadar selayet vermiş, kimi de alabildiğine köreltmiş. Alabildiğine körelteni görenler alabildiğine selayet vermiş. Birisi ifratta, birisi tefritte aşırı gitmiş. Aynen korkuda aşırı giderek sapıtan, alelutlak herkese kafir müşrik diyen bir mürciyi düşünün. Alabildiğine bu fırkanın sapmasını görüp de yumuşadıkça yumuşayan ve cezaların sadece göstermelik olduğunu, ahirette cehennem diye bir şeyin olmadığını, sadece korkutma olduğunu savunan ve herkesin cennetlik olduğunu söyleyen mürciye fırkası çıkmıştır. Biri ümitte, biri korkuda aşırı gitmiş. Muhammed ümmeti ise ehli sünnetin itikadıysa nedir? Allah'tan korkar ve ondan ümit eder. Korku ve ümit arasındadır. Doğru olanı, eğer uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu. Evde, kadında ve atta diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet uğursuzluk olsaydı üç şeyde olurdu diyor bu hadis sahih. Olsaydı. Evet. Yani insanlar ya ifratta da ya tefritte gitmişler. Allah onlardan razı olsun. Ali'nin dediği gibi Ebu Davud'un Kitab-ı Tahara'da bir rivayet gelir. Zannedersem 163 ne olur rivayet. Eğer diyor İslam dini, akıl dini, mantık dini, rey dini olmuş olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan üstünü mest ederken gördüm diyor. Bu da gösteriyor ki İslam'da aklın zerre kadar selayeti yok kardeşler. Akıl gelen vahye uymakla mükellef. Onun dışında aklın karıştığı her noktada bir fırka çıkmıştır. Bir kader meselesini düşünün. Bir tekfir meselesini düşünün. Bir rafizilerin meselelerini düşünün. Bir cehmiyi, bir müşebbiyeyi, bir muaddılayı, hangi fırkayı ele alırsanız alın, hep vahiyden sonra aklı gündeme getirmeleri ve vahyin önüne geçirmelerinden kaynaklanan müşkülatlardır. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Cumanızı Rabbim mübarek kılsın. Evet. Evet, bir cuma günü biraz muhabbet edelim diye mikrofon aldık. Eğer şayet Şeyh Efendi gelirse muhabbete hep beraber devam ederiz. Sormak istedikleriniz o zaman canlı muhabbetimiz olursa yazın, ben kendisine yöneltirim. Aydınlanmış oluruz. Demin namazdan önce ses net miydi? Şu taburenin birini şuraya koy da karışıklık olmasın. Şurada dursun. Heh. Kırmızı halı mı? Tabii, buyurun. Amin ecmaîn. Demin öğleden önce kerametle alakalı zikrettiği iki tane rivayet vardı ki ben ilk defa duyuyorum arkadaşlar bunu. Yani sahih mi zayıf mı diye soran olmuştu. Ben ilk defa duyuyorum. Yani 12 senelik tasavvufta durmamda da ben böyle bir rivayetleri uydurma olarak da oralarda görmedim. İlk defa işittim. Hazinemize bir şey daha kattık. Şimdi böyle bir ortamlarda bu nerede gibi soru sorma veyahut bunu nereden söylüyorsun gibi soru sorma olmuyor. Aleykümselam. Biz soru sorunca atılmıyoruz. Art niyetli olduklarını, düşündüklerimizi mi atıyorsunuz? Yok. Ben edepsizlik yapanlara bu muameleyi yapıyorum Hacer misali. Hayır. edepsizlik ben bunu kolay kolay affetmiyorum. Yoksa cahillik önemli değil. İnsana bir şeyler verilebilir ama ilim meclislerinde diyor dolaştım, kıldım talep, ilim geride kaldı. İlla edep, illa edep diyor. Edep sınırları zorlandı mı? Hani böyle dikine dikine gidiliyor ya, kendisine değer verildiği halde karşıdaki edep sınırlarını taşıyorsa onun biraz salonda biraz tepinip o şeylerini atması gerekiyor. Nasıl diyeyim? Şimdi bizim torunu kendi haline bırakmayınca beni duman ediyor. Tepeme çıkıyor, kulaklarımı çekiyor, yanaklarımı sıkıyor. Sabah mesela tuttu dedi, bir ısırayım ne olur, ne olur diyor. Lan oğlum ısırılır mı? Ne olur dedi diyor, dişlerim diyor ki, ısır da kurtul dedim. Yani bazen insanın bir enerjisini atması lazım. O da böyle bir ortamda olmuyor. Ama bizim düğün salonumuz da var. Orada pasta, limonata, börek her zaman talebe bulunduruyor. Oradan ikram bol. İkram bol. Yoksa atma meraklısı, kırmızı meraklısı değiliz. Bu odanın müdavimlerinin hemen hemen çoğu her seferinde atılmıştır. Mesela hidayet bu odanın genel otlarındandır. Mesela değişmez otlarındandır. Değil mi? Ama bir telefon var. Alo. Aleyküm selam. Allah'a hamdolsun. İyiyim. Harun. Telefona bir bak oğlum. Ol. Selamun aleyküm. Hidayet mesela bir şey yapmıştı. Ben attıydım. Ondan sonra geri açmıştım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Erdoğan hoş geldin. Bir daha bu odaya girmeyeceğim, etmeyeceğim diye epey bir kızmıştı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ondan sonra hakikaten bizi anladı ve bu odanın da kıymetini, değerini anladı. Bir tane misal. Ama Hidayet çok kızmıştı. Acayip kızmıştı. Sohbet mi? Sohbet tesbihi burada. Erdoğan 35. Artık tesbih bizi dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum. Tesbihi burada kaldı. Günlük 50 tur yaparak la ilahe illallah dedi. Ha işte o şeyhin tesbihi burada şimdilik. Kendini de bekliyoruz. Sormak istediğin varsa Erdoğan sus yaz. Ben ona gelince sorarım. Senin merak ettiklerin varsa hepsini sorarım. Arapça, Türkçe cevap verir. Allah hepimize hayır versin. Hakikaten anlayış çok önemli. Anlatırken yaşlı amcanın yüzüne bakıyordum. Yaşı 77. Anlat tığının üzerinde o kadar güzel duruyor ki ve o kadar inanmış ki kardeşler. Bir an olsun şöyle bir düşündüm, gözümün önünden geçti. Allah rahmet etsin, benim bir hocam vardı. Oğlum sakın 50'sini geçen bir adamla uğraşma. Eğer uğraşırsan yarım yamalak elinde bir dini vardır, ondan da edersin sözü aklıma geldi. Bıraktım. Hakikaten bıraktım. Şöyle bir gözümün önünden bir geçti. Dedim biraz üzerine gitsem acaba anlar mı? Sonra vazgeçtim. Sonra vazgeçtim. Çünkü o kadar inanmış ki konuşurken de artık konuşmaya alışmış ki hocalık da yapmış, medrese hocalığı da. Konuşurken silip süpürüyor zaten ortalığı. İşte bunu mesela keramet meselesinde Arapçayla kaçırdı. İnanmayanları, bu yani uydurma olanlara kefere yaptı gitti. Yani yok açıdan değil. Şimdi ortamı anlatarak eğitilir Hacer misali birisi. Ama birini muhatap alarak doğru mu yanlış mı tipinde onun yanlışını anlatmaktansa soru sorarak onu açıp soru sorarak itikadını deşme her zaman fayda verir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ha işte onu anlatıyordum. İtiraf ettirme metodumu. Artık ne derseniz. Bilmiyorum o kadar becerebiliyor muyum ama yaptığı bir ameli dört dörtlük anlattırmaya çalışıyorum. Canlı bir ders olmuş oluyor. Çaktırmadan ara sorularıyla deşiyorum. Erdoğan ilk defa duydum ben o rivayetleri. Nerede demeye korktum. Çünkü Necef'e, İran'a, şuraya buraya gittiğine göre şimdi korktum. Hümeyni'den geliyor, Masum İmam'dan geliyor gibi bir ifade gelir de başka bir mesele başlar diye korktum. Doğruluk payı sıfır. Sıfır. Aleykümselam ve rahmetullah. Çünkü birincisi hadis-i şerifte doğan bir çocuğun hemen dillendiğine dair bir rivayet hiç gelmiyor bize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok çocuk gönderiliyor. Yeni doğar doğmaz. Onların ağzına hurma ağzında geverek tükürdüğü ve çiğdem yaptığı, onlara hayır dua yaptığı doğru. Ama bunun yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la hemen o çocuğun konuşması ve Allah'ın benim kulaklarımı sağır et, bir daha senin sesinden başka hiç kimsenin sesini duymayayım demesi, yani beşikte konuşan çocukların misallerinde böyle bir misal gelmiyor. Ama oradan işte Abdülkadir Geylani çıktı. Peygamberin mucizesi nasıl haksa Evliya'nın kerameti de böyle haktır diyerek ancak keferelerin, münafıkların bunları inkar edeceğini söyledi. Yani şimdi neyi tasdik edip neyi kabul ettireceğini de adama şaşırttırıyor bunlar. Aleyküm selam İlkbahar ve rahmetullah. Evet, güzel bir dili var böyle. Abdülkadir Geylani böyle bir söz söylemiş midir? Abdülkadir Geylani böyle bir sözü söylese veya söylemese dinde bir şey değişmez Erdoğan. Abdülkadir Geylani ile alakalı baktığımızda Ehl-i Sünnet alimlerinin onun iyi bir insan olduğunu, mescitte iyi bir hatip olduğunu ve insanları Allah'a ve Resulüne davet eden ilimli, alim birisi olduğunu zikreder. Bunun dışında fazla bir kayıt yok. Aleyküm selam. Kur'an'ı sonra değiştirmek istiyoruz. Var mı? Valla bende Kur'an yok ama yana, köşeye, onun yanına hepsine bir sorun olmasın. Allah kendisinden razı olsun. Böyle bir kayıt var. Yani onun dışında Sübhane-i Atiye, ondan Futuhul Kayıp, Allah dostları, kerametler gibi birçok şeyler var. Doğru veya yanlışlığını nerede ispat edeceğiz? Bunlar tartışılır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Nasılsın? Şükür. Sana tek bir konuda çalışmaya geldim abi. Buyur bakalım. Bundan sonra da kavuşturuyoruz. Öldü mü ki? Öldü abi. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey çalışmıyor mu? Yok. Ya düşürdü böyle. Açtın. Yok abi açmadım. O düştü yani. Yani. Temassızlık var. Malvere gidiyor. Bunun yenisini satan yer Konya Sokağı biliyorsun. Evet abi. Konya Sokağı'nın ta yukarıya çıktığında orada bir elektronikçiler çarşısı var sağda. Şey bu esnaf sanatkarlar odası. Tam o kapının dibinde esnaf sanatkar tam dibi sağ dibinde bu parçayı satan ana bayi var. Şey ondan başka kimse satmıyor. Ve en hesaplı da orası atıyor. Senin bir yöntemin vardı açmak, kapatmak vesaire. Vallahi çoktandır yapmıyorum. Yalnız içinde bunun devre var. O devre gitmiş olabilir. Onu şuradan keserek nerede? Şu bitim yerleri var ya presle. Oradan zedelemeden açarsan ne kadar dikiş tutar o da tartışılır. Tamam. Eğer buradaki devre düzgün olmaz, yanlış olursa laptopun anakartı gider. Bunu götür aynı adama, bunu önce tamir ettirebilir miyiz de. Ettiremezsen ismini olarak tam bilmiyorum ama ondan başkası yok. Tam esnaf sanatkarın dibi. Dibi derken üst alt. Üst. Tamam. Buradan yine. Ya küçük zaten, bunun yarısı kadar bir yer. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hatta beni Süleyman Duman gönderdi dersen mavi bilgisayardan. Onun selamını pek çakmaz ama bazen takar yani. Pek takmaz da. Öyle mi? Mersin'de. Rahat yerde yaptınız mı? Şeydim, sahil güvenlik işi olarak. Aztek mi yaptın? Yok, Sarıyer'de. İyi, iyi. Allah yardım etsin. Evlendin mi? Yok, inşallah. İyi, inşallah. İnşallah. İnşallah. Eğer bu tamir olmaz diye şey yaparsan, gözden çıkarırsan, bırak, iki arkadaş var, bırakayım ama ne kadar olur bilmiyorum. Yani olur, ne kadar da yapar gelir. Yani ücret almazlar. Sen bir görüş. Orası ana bayi. Çünkü herkes oraya gönderiyor. Onlar bize bir uzman görüşü içerisinde. Tabii. Olsun. Hadi güle güle. Geçmiş olsun. Evet. Buyurun bakalım. Kızma. Yok. Kızmam. Ama kulağını çekebilirim Erdoğan. Abdülkadir Geylani'nin kendi yazılı eseri var mı? Ben bilmiyorum. Berix. Normalde o batarya arkadaşın düşmüş, kırılmış. Onun içinde ince böyle naylon devreler var. Naylon devrelerin üstünde bakır yollar var. O bakır yollarla piller birbirine bağlı. Kendimin olsaydı ben onu itinayla keser, açar. O yolları bağlar, silikonlar veyahut japonlar takardım. Ama kardeş çok titiz birisi. Ankara Üniversitesi mezunu deminki arkadaş giden. Bir normal bir vatandaş 4 senede bir üniversite bitirirken o 4 senede 2 üniversite bitirdi. Süper zeka birisi. Ve nasıl diyor, zekada böyle çok zeka. Çok yüksek birisi. Okul birincisi birisi. Ve şu an devletin bir kademesinde çalışıyor. Hani böyle bir 10 yıl sonra olacak meseleler falan filanlar böyle. Böyle bir kademede bir arkadaş, çok zeki birisi. Şimdi çok titiz olması hasebiyle ben onun bu laptopunun o bataryasını yaparım. Veririm de. Ama ben biliyorum, bazıları hani ne derler? Gıl derler ya böyle. Oraya gıl kapacak. O batarya yüzünden laptopu da alıp çöpe atacak. Hiç gerek, gitsin $100 edesin laptopuna, batarya alsın. Olay bu. Yoksa ben o bataryayı yaparım yani. Çünkü yapılmayacak bir şey değil. İtinayla alacaksın, demir testeresiyle kenarlarını incecik hafif hafif keseceksin. Sonra içini açacaksın. İçindeki devrelere bakacaksın. Ölçüm aletini alıp ölçeceksin. Nerede geçirmiyorsa oraya lehim atacaksın. Silikonlayıp kapatacaksın. Olay bu Erdoğan'cığım. Evet. Evet. Hidayet, buradasın inşallah. Şimdi demin oda atmadan, odadan adam atmaktan bahsettik. Hacer misali bize kızdı Hidayet. Duyuyor musun? Ben de diyorum ki bir zaman Hidayet'i de odadan atmıştık diyorum. Ama ilk böyle hani Yunus diyor ki hamdım, piştim, yandım. Sonra diyor erdim diyor ya. Ha tamam. Biz de cumadaydık. Allah kabul etsin. Şimdi evet. Hidayet bak yazsın. Nasıl kızdığını ama bu atılmanın ona neler kazandırdığını yazsın. Düğün salonunda ikram yok muydu? Pasta vermedik mi sana? limonata ikram etmedik mi? Yok muydu o zaman hidayet? Bunlar odadan atılmaya razı olsunlar. Evet. La ilahe illallah. Evet, birkaç tane soru sormuştunuz. Mesela Erdoğan burada değil mi? Erdoğan geçenlerde bir soru sordu. Hakikaten sorduğu soru sorulmaması gereken, hakikaten bir Müslümana bir Müslümanın sorması gereken bir soru değildi. Tamam, Golden'di. Evet, Golden Horf. Evet. Ben bu soru sorulmazdım. Bir Müslüman bunu soramaz. Mesela biraz daha ile ben şu kitabı da okuyorum falan, bak o zaman sen hiç samimi de değilsin diye bu sefer üzerine gittim. Ama daha sonra Golden'le tanıştığımda çok efendi, ahlaklı, edepli bir insan olduğunu anladım. Ama o sorulan soruyla, sorduğu soruyla zannedersem Golden de şunu anladı: kendi sorusu olmadığı müddetçe bir başkasının maksatlı sorusu hiçbir zaman sorana fayda vermeyeceğini o da anlamıştır. Evet. Ama bağımlılık yapıyor değil mi? Bir kötülüğü var işte bu odanın. Maalesef. Atılanlar bile beni niye attı diye 9 köyde ses çıkarıyorlar. Halbuki birisi beni bir yerden atsa ben oraya hiç girmem yani. Hakikaten girmem. Anlaşılıyor ki beni bu odaya istemiyorlar. İstenmediğim bir odaya da beni niye istemiyorsunuz diye ben inanın gitmem yani. Ama demek ki hakikaten burada bir fayda var. Sen Golden orada mı? Boş ver şimdi Erdoğan. Erdoğan gitti, Golden'le. Ben Golden'i anlatıyorum. Ben Golden'i anlatıyorum. Tamam. Allah hayır versin inşallah. Muhakkak hepimiz insanız. İnsan olmak hasebiyle hatalar olabiliyor. Bazen öyle insanlar çıkıyor. Hani zahiriler diyorlar ya. Peygamber olsa böyle mi yapardı? Lan sen peygamberin yanında böyle tavır mı takınıyorsun? Ondan sonra sahabe olsa böyle mi yapardı? Lan sen sahabenin nesine sahipsin ki sahabenin düşündüğü gibi düşünmeye kalkıyorsun? Bunları hiç düşünmüyor bazı insanlar. Dikine dikine gidiyorlar. Halbuki insan şöyle bir düşünse, Adem yemesinden, iblis çenesinden kaybetti. Hadi git yat oğlum. Harun'a dua edin. Çok grip olmuş. Gidip yatayım diyor. Allah şifa versin. Yok. Aslında atılma değil. Bu evet. Bu atılma değil aslında. Atmasak iyi. Bazıları çok nasihat ediyor. Mesela Hüseyin hocam çok yanlış yapıyorsunuz. Kırmızı verin. Şöyle yapın. Arkadaşlar biz bunu çok değerlendirdik. Amin. Hakikaten kırmızı verdiğimizde birçok kardeşin üzerine sarkan, onları gereksiz yere meşgul eden, gereksiz şeyler yazarak birçok müşkülatlara sebep olan insanlar oldu. O yüzden kırmızı da fayda vermedi. Fayda vermedi. O yüzden atıp 2-3 gün sonra açma. O yolu denedik. Veyahut ortada duran bir adam tuttuk mesela, talebe gibi. Atılıp da böyle bana unutulan arkadaşlar muhakkak talebeye yazmışlardır. Talebe hocam aç ver gitsin. Hepsini aç ver gitsin tipinde. Hep açmışızdır. Yani öyle biz bulunmaz Bursa kumaşı değiliz. Odamız da Kabe'nin odası değil. Mescid-i Nebevi'nin odası değil. Bizler de sahabe değiliz. Hatasız, masum da değiliz. Hepimiz hata yaparız. Hepimiz bir et parçası taşıyoruz. Hepimiz insanız. Kırılırız, inciniriz. Ama hep atanı suçlu görmeyin. Niye? Atan niye atıyor? Ona bir bakın. Bu önemli. Mesela Ebu Bekir hiçbir zaman nefsi için intikam almamıştır ama dini için intikam almıştır. Allah hepimize hayır versin. Bak gök ne güzel, bugün yağmurlu, habire yağıyor. Yerde gökten inen rahmetle birçok şeyler çıkarıyor. Allah da soğuk suyla, doluyla kötü hasletlerimizi yıkasın, temizlesin. Bizlere af, mağfiret etsin. Güzellikleri çıkarsın. Yok yok, anladım. Suç olarak ben algılasam zaten atmam Hacer misali. Onu ben açarım. Yarın açarım, gelir. Mesela bir arkadaş var, dün müydü, öbür gün müydü, Hidayet. Hocam açar mısın dedi. Yardım bana çok gıcık o dedi. Yok hocam, sizi çok seviyor diyor. Ama ne hikmetse ben bu sevdiğini hep eşek arısı böyle iğneler ya. Öyle anlıyorum. Hakikaten ben selamını alsam bile o sanki eşek arısı sokmuş gibi anlıyor. Hep böyle sözü ters anlıyor. Artık bir başkasından böyle kaynaklanıyor. Artık şartlandı. Olabilir. Ama Hidayet aç dediği için ben açtım. Ama o nit beni çok kırdı bak. Kırmasına rağmen bir şeyler aldığı inancını bir kardeşim söylediği için açtım. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani öyle bir tikimiz yok yani. Bak şartlı bakmışlar. Evet, cumaya gitmeyen gruplar elbette ki var. Hatta dikkat ettiysen Şeyh Efendi ile tam ezan okunurken ben Şeyh Efendi artık erdi mi ki, ibadetlerden falan sakıt mı oldu ki diye düşündüm. Cuma kılacak mısınız diye sordum. Sen belki cumaya çıkmıştın. Bazen Şeyh Efendiler'de oluyor. Cuma, namaz, oruç, hac hepsi düşüyor. Bunlar erdiği için fena fillah makamı mı diyorlar. Artık bir şey diyorlar bunların makamını. Siz kılacak mısınız dedim. Kılacağım deyince biz de öyle kalktık. O da bize hemen döndü. İşkilli olarak şöyle, siz cuma kılmayacak mısınız? Tabii biz de kılacağız dedim. Yani. Biz de kılacağız deyince o an birden adamda kuşku gitti. Şimdi kılmayan gruplar var. Bu gruplar çeşit çeşit. Mesela Süleymancılar Diyanet imamlarının arkasında kılmazlar. Ticaniler, tarikattır bunlar, başka tarikatların veya imamların arkasında namaz kılmazlar. Hariciler hiç kimsenin arkasında namaz kılmazlar. Cuma'nın farziyetine zaten inanmazlar. Başka kim kaldı? Bir de bazı mazeret sahibi olanlar var. Bunlar da kılmazlar. İşte bunlar fasıktır, münafıktır deyip kendileri böyle farelerin dolaştığı bazı bodrum gibi yerleri temizlerler. Orada kılarlar. Böyle işte kendileri fasık olmadıkları için. Nasıl fasık diyor? Onlar diyor sakalı kesiyor. Senin var mı? Senin de yok. Nasıl fasık? Onlar sigara içiyor mu? İçiyor. Sen de içiyorsun. Yani onlarla onları ayırt eden nedir? Ben anlamıyorum. Hutbe ise yani o imam durdur hutbe vermiyorsa öbürüne git. Bugün mesela çok güzel bir hutbe vardı. Riya meselesi anlatıldı, değil mi Hacı Fahri? Evet. Yani hakikaten muhteşem bir hutbeydi. Ondan sonra acıma. Yani kılmayanlar var. Kılmayanlar normalde Hanefi mezhebini taklit eden, onun ekolünü benimseyen bazı insanlar var. Bunların Türkiye'de ilk öncülüğünü Yusuf Kerimoğlu veyahut neydi öbür adı? Hüsnü Aktaş dediğimiz insan yapmıştır. Daha sonra mealcilik akımıyla, bir de Mısır El-Eser'den mezun olan insanların Türkiye'ye gelmeleriyle birçok akımlar çıkmış ve tekfirci, harici dediğimiz insanlar vardır. Onlar da birçok kişilerle, onların ekolleri de birleşerek cuma kılmayan insanlar çıkmıştır. Bunların görüşleri nedir? İşte Darül İslam vardır, Darül Harp vardır. Darül Harp'te Darül Harp hukuku uygulanır. Bazı farzlar askıya veya tehir edilir. İşte cuma kılınmaz, işte zekat verilmez veyahut şu şu yapılmaz derler. Bunlar bizim itikadımız değil Erdoğan. Bunlar harici dediğimiz tekfirci dediğimiz veya necdi dediğimiz, harru dediğimiz insanların itikatlarıdır. Onlar zannedersem karıştırıyorlar. Anlaşılmış mıdır? Amin. Ecmain. Hatta ben Hüsnü Aktaş'a bir zaman telefon ederek, hocam ben dökümcü Hüseyin dedim ki mesleğim benim demir döküm olduğu için bir soru sormak istiyorum dedim. Hemen cevapta bunu yapan hariciler şunlar bunlar diye bir sürü ithamlarda bulundu. Özür dilerim hocam ama dedim bu sorunun cevabında ona buna harici demeden önce ben şu kitapta bunu İmam-ı Şafii'nin böyle dediğini, İmam-ı Malik'in şurada şöyle dediğini, Ahmet'in böyle dediğine inanıyorum ve böyle okudum. Siz onlara harici mi diyorsunuz dediğimde şaşırıp kalmıştı. Yani Hüsnü Aktaş gibi birisi bile, güya milletin alim gördüğü birisi dahi meselelerden haberi yoktu yani. Artık onun kuyruğu ne olur bilmiyorum. Kuyruk biraz daha geride olduğu için. Tabi, buyurun. Allah Ebu Hanife'ye rahmet etsin. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Onu neden böyle yapmış gibi bir soru sorma hata Erdoğan. Çünkü Ebu Hanife bir mezhep, bir meşrep kurmamış. İnsanlar böyle söylediğini söylüyorlar. Hakikaten bu söz ona mı ait değil, bunu bilmiyoruz. Ama Hanefi mezhebinin itikadı şöyle: Kur'an okunurken susun ki rahmet olunasınız ayetini delil olarak getirerek imamın arkasında dahi imam kıraat ederken Kur'an okunmanın bu ayete göre yanlış olduğunu getirmişler ve kıyasa gitmişler. İmamın arkasında hiçbir şeyin okunmayacağını genellenmiş gitmişlerdir. Ama hakikaten Ebu Hanife'ye mi ait yoksa Hanefi ulemalarından birine mi ait bu söz ispat edilmiş değil. Ama Hanefi mezhebi imamın arkasında Fatiha'yı okumaz. Sesli de sessiz de okumaz. Bu ayete binaen okumaz. Fıkıh kitaplarında bu yazıyor. Şimdi Hanefi mezhebi deyince her söz sanki Ebu Hanife tarafından konmuş gibi algılanıyor. Yok böyle bir şey kardeşler. Yani Ebu Hanife ile Hanefi mezhebini bir ayırmanız, İmam-ı Şafii ile Şafii mezhebini bir ayırmanız, İmam-ı Malik ile Maliki mezhebini bir ayırmanız, Ahmet ile Hanbeli mezhebini ayırmanız gerekir. Allah onlardan razı olsun. Onların sözlerine baktığımızda hiçbiri mezhep, meşrep kurmuş insan değil, onlar hidayet imamlarıydı. Aleyküm selam baram. Yok yok, önemli değil. Allah hayır versin. Muhakkak ki kafana takıldığı gibi sorman hayır getirir. Evet. Hocam peki sen neye uyuyorsun? Uyuyorsun. Namazda uyumak namazı bozar Erdoğan. Uykudaki bir insana şey gerek yok. Kalem düşüyor yani. Ha mezhep. Ha, ben fırkayı Naciye denim dersin. Evet evet. Fırkayı Naciye denim dersin. İlla bir mezhep istiyorlarsa ben kurtulan fırkadanım dersin. Şimdi Şeyh Efendi bize hangi tarikattansınız dedi. Biz Muhammedi dedik, Kur'an sünnet. Canım herkes Kur'an sünnet de dedi. Hangisinden dedi. Şimdi sana da ya biz de fırkayı Naciye deniz de hangisinden diye sorabilirler. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar kardeşler. Hesap vermek zorunda mıyız? Cevap verdiğin an evet. Cevap verdiğin an artık bir dönemece girmişsin. Yoksa hocanın misaline benzer bu. Hoca yolda giderken yanına iki kişi gelmiş, demiş ki hoca, demiş, şu köye kaç saatte varırız? Hiç seslenmemiş. Gitmişler. Hoca, demiş, şu köye kaç saatte varırız? Hoca hiç seslenmemiş. Sağır herhalde, demişler. Tam böyle bir yol ayrımına gelince hoca dönmüş, iki saat demiş. Ve adam, demiş, bir saattir soruyor, cevap vermedin, şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ne bileyim ben sizin yolda nasıl yürüdüğünüzü, demiş. Yani yürüyüşünü ölçmüş, ona göre zaman söylemiş. Konuşmalar da buna benzer karşıdakilerine. Bazen cevap vermeme illa o köye kaç saatte gidip varıp varmayacağını bilememekten kaynaklanmaz. Değil mi? Öyle. İlla hesap vermek zorunda değiliz. Ama soru cevap faslı gibi böyle bir başladı mı biz bazen durmak nedir bilmiyoruz. Her bildiğimizi anlatma, söyleme. Karşıdaki, neye göre namaz kılıyorsun? Peygamber'e. O diyor ki şimdi, ben niye göre kılıyorum? Ne bileyim ben, diyorum. Ne diyor, ben Ebu Hanife'ye göre kılıyorum. Aleykümselam. Hemen başlıyor maç. E diyor, şimdi biz yanlış mı kılıyoruz? E diyor, sana yanlış diyen var mı? Aleykümselam. Ondan sonra, sen niye böyle kılıyorsun? Ya işte böyle başlıyor şimdi. Ya bu kadar alim bulamamış, sen mi buldun? Ya diyorsun işte şöyle diyor, hık diyor, mıh diyor. Adam kendini sorularlar, haklı zannediyor. Halbuki alimi de aynı soruyu soruyor. Alimi aynı soruyu sorarsa halk nasıl sorar, artık siz düşünün. Aynı adama bu sefer sen başlıyorsun. Dinde uymamız gereken esas ne? Kur'an. Evet, şeyhimiz geliyor. Ben mikrofonu koyayım. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleykümselam. Aleykümselam ve rahmetullah. Aziz Hazır Hocam, hoş geldiniz. Geç kaldın. Var. Diğimle baktım ki tesbih yok. Ya. Beşindir dedim, Allah belki burada. Dedim. Rahmetullah. Acaba şeyh tesbihini bıraktı. Burada zikir mi ediyor? Allah tesbih hediyelikte. Biz tuhafta gidiyoruz. Birisi böyle uzattı. Evet. Aleykümselam. Birisi el uzatı vermedi. Bir el uzatı ben uzak aramızda dökmeyi. Ben elimi nasıl uzatı vermeyi. Ben de yani çok kıymetini biliyorum. Maşallah. Maşallah. Merhaba. Merhaba. Hocam. Çok şükür. Namazı kıldın inşallah. Heh. Yemek yedin mi? Ben sana bir yemek söyleyeyim. Yok, zahmet çekme. Bir döner söyleyeyim mi? Yok. Arası. Zahmet çekme. Olsun. Olsun. Ben zahmet. Ben sana bir yemek söyleyeyim. Ondan sonra sohbet edelim. Olur mu? Olur. Şimdi ben Nakşi'ye girmek istesem ne yapmam gerekiyor? Valla ne yapma, hangi başarı beğendin, yanına gidersen bir tevbe o kadar. Şimdi tövbe derken ben şimdi buradan tövbe etsem olmuyor mu? He? İlla oraya mı gideceğim? Olur tabi, bir mürşid araya girse daha iyi. Daha demin sana söyledim ya. Aynen. İnsan kendi üstü sahabi olarak gör ki bir adamı vasıta eder, o adamın vasıtasıyla selamünaleyküm huzuruna, İhya'ya bir tane huzuruna. Tamam, selamünaleyküm. Evet, soğuk gelmesin. Yan çalışıyor, tozları bak maske üstünü falan duman etmiş ya. Yani. Rabıtadan sonra zikire geçtiydik, zikire değil mi? Zikire geçelim. Zikirde? Zikir mesela ilken 5000 Allah Allah zikir bilir. İlk başlayan adam mı? İlk başlayan 5. Mübtedi bilen yeni iktida etmiş. Yani yeni başlamış. Yeni başlıyor. Mübtediye 5000. Takriben bir saati geçer herhalde. Ha. Daha artık da vaziyete göre. Hani ah. İlahiyente mensubu yazarken mertubu bir. O tane tamam oldu, evet. Bin. Beş kere tamam oldu mu? Oldu 5000. Evet. 5000'lik tamam kalkarsa, eğer bir işin oldu, bir telefon geldi, bir adam bir haber geldi, sayarsın ben 5'ten ne kadar çektim, ne kadar kaldı. Sonra devam edeyim. De, kalanı da biraz sonra. Evet. Artık yatma zamanına kadar müsaadesi var. Hı. Ondan sonra o mürşidi kamil de dinir. Hani? Evet. Tabi daha biz dedi ki yani evliyalara keramet var, peygamberlere mucize mucize var. Artık o evliya muhakkak ki haberdar olur ki bu başka bir mertebeye girdi. Bakarsan dedi yedi çek. Peki bu evliya olmakta bir dakika. Tamam. Yediden sonra bakarsan ki ona bir haber geldi dedi 9'a çık. 9000. Evet. Haber geldi dedi 11'e tek olacak. Bakır ki erişti. Zikri değiştirir. Nefi ispata geçer. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Artık kaç tane verir? Peki ameller evet. Kalkıyor mu hocam? He? Ameller bile kalkıyor mu? Daha başlayacak. Ne diyeyim? Afiyet olsun. Biz yedik. He. Hasenat seyyiata mukabil çıksa Allah affu eder. Bak buyur. Hasenat seyyiata mukabil çıksa Allah affu eder. Evet. Hasenat seyyiata. Ver dedene herif işlenmiş 1000 kilo suç işlenmiş. Evet. 1001 kilo da sevap işlenmiş. Evet. Seferse elde bir kol. Evet. Hem de Cenab-ı Hak affu eder. Bir dereceyle cennete gidiyor. Artık cehennem yok orada. Eğer 1000 suç işlemişse 2000'de sevap işlemişse zaten tam rütbeli sayılır. Cennete de gider herkes aynı işte. Mesela bir yüzbaşının bir tehdiyesi var. Üsteğmenin ikisi var. Yüzbaşının 3 rütbesi var. Binbaşının ki ayrı. Orada da alnında bellidir Mesud-i Kamil bakır ki anır ki bu hangi rütbededir, mekami neresidir. Hocam Allah Kur'an'da bütün günahları affedeceğini ama şirk müstesna diyor. Şirk nasıl oluyor? Şirk, Allah şirk koşmak. Mesela ben namaz kılmıyorum. Evet. Sizin yanınıza gelir namaz kılıyor. O bir şirk. Bu şirk olur. Bu küçük şirk der. Evet, riya. Şirk. Riya. Şirk ikisi birden. Ne mutlulmuşsun? Allah'tan korkun, ben de mi korkun? Yani ben Allah'tan korkmazsam sen de mi korkacaksın? Evet. Korkacağım. Ve demin bu imam da hutbeden geçti dedi. Riyaya anlattı. Sırat köprüsü dedi. Kılden ince, kılıçtan keskin. Evet. Ne demek? Yani öyle bir şeriattır ki yani bir kıl kadar suci kabul etmez. Evet. Kıl kadar suci kabul etmez. Bu şirk olan ameller neler hocam? Mesela? Vallahi çoktur. Şirk amelleri çoktur. Aleykümselam. Erriyahu şirkün. Evet. Erriyahu riyakarlık şirktir. Ve terkuhu küfrün. Evet. Onu terk edendir. Mesela ibadet yok. Aç getir. Tamam. Evet. Erriyahu şirkün. Riyakarlık şirk bilmek. Evet. Şirk mesela fert edelim büyük kafirlerden bahsedelim. Mesela evet. Nemrut aleyhi lanet evet. Dedi halk benim. Evet. Firavun gene öyle dedi. Evet. Nemrut, Firavun, şeytan da öyle dedi. Kafir diyor. Evet. Doktor Nesir de öyle dedi bu büyükler. Diğerleri de şirk yani Allah'a şirk saki ben namaz kılmasam bunun yanında kılırım. Selavat çekmeyeyim bu orada da onu çekmeyeyim. Bizi köye müfrezde gelmiş bir sekalli de başlamış dedi Hacı Emi dedi bu kandırma selavatını çekme bu benim babam da hocaydı. Bu selavat çeken adam gider evinde bir köşede posteri serer vallahi içecek herhalde sen benim bir devlet memurunun huzuruna gelir bile edirsin ki ben seni dövmeyeyim ben seni dövgerim. Çünkü bu kandırma selavatıydı. Hakiki selavat başkaydı. Sen zahmet etme. Sağ ol. Afiyet olsun. Yemek ki. Seviyorum. Allah razı olsun. Tek size misafir. İbrahim Kalillah. Allah canına bir hak olsun. Amin. Eyvah sevabını size. Sen şey, şey koyuyor. Bir tane sandalyeyi koyuyor. Koy ver sandalyeyi. Ben de yanaştırıyorum. Isır ısır. Buyur. Buyur. Devam. Sen devam et. İçinde acı biber de var. Yemezse evet. Onu ayır hocam. Olur bu. Şey oldu mu? Kiranadan açsaydın ya. Açtın. Açmasını bilmezsen. İşte. Tabii bunun ilmini kim bilir? Şeyh bilir. Değil mi? İşte bilenle bilmeyen biri olmuyor. Yoğurdun kapağını açamadık. Bunda da var bir hikmet. Evet, bunda da var. Ayet-i Kerime göre her yestevellezine ya'lemune ve lezine la ya'lemune. Bilen ne bilmiyor, bir olur, olmaz. Olmaz. Bilerek ibadeti yapan insan başka, bilmeyerek de yapan insan da başka. Mesela her yerde cuma namazını bakır nasıl millet yapıyor, o da öyle yapıyor yine ama eğer hakiki olarak bir mürşitte yani bir alimden ders alsa, hakikat noktasını görürse şöyle, şöyle, şöyle. Mesela orada bir Batmanlı bir 80 yaşındaki bir hoca oradaydı. Mekke'de. Şimdi 30 senede ben evi buraya getirmişim. 3 tane oğlum da var işte çalışıyorlar. Dedi sen ki burada kalırsan Mekke'ye bakarak elem tere keyfeyi oku. Elem tere keyfe fe'ala rabbe bi eshabil fili elem eshal keyden fi tenin varsan amin teyren ebabiyle terliyim ve hicaretin istikini ve cealem ki asmet. Daha o Ebrehe Yemen'den geldi dedi ben beyti harabe döndürürüm. Hacı Resul taşımda çıkarıp götürüp Yemen'de büyüdüğün şehrinde bir bina yaparım. Artık o devrin lisanı da daha kilise mi ederim? Efendim cami mi edelim ne bir ibadethane yaparım bu taşı da oraya götürüp bütün millet oraya gelsin. O da askerini al o da neden olmuş bir Arap Mekke'de gitmiş işte Yemen'de çalışmış ama, evet. Yemen'de çalışmış o Yemen'deki ve orada da bir ibadethane varmış hani dünya yüzünde bir üç tane ibadethane var bir Mescid-i Haram, bir Mescid-i Aksa, üçüncü Mescid-i Nebevi. Evet, üç tane. İlke Kabe, ikinci defa Mescid-i Aksa, üçüncü defa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ki geldi o camiyi yaptırdı, Mescid-i Nebevi'ye vurdu. Yani Resulullah'ın Mescid-i Camisi. O değil bizimki kıymetli, o değil bizimki kıymetli, o değil bizimki kıymetli, o değil bizimki bu Arap Mekkeliler de biraz sınırlı oluyorlar ha. O da kalkar bir gece çamur, mamur, toprağı getirir, duvarlara vura vura vura vura, hepsini berbat edir, gece kaçır. Sabahleyin bunlar birisi hani bizim dinimizde, üsulümüzde, yani şeriat üsulümüzde en sufi adam en erken sabah namazına gidiyor. O Hristiyan dininde de tabi o Hristiyanlığı takip eden insanlar o da dinini takip ediyor. Çünkü Ruslarda yani Ravan'ı biliyorsun. Ravan şimdi Rusya'nın elinde. Evet. Ravan'da bir malagan gelmiş. Ustadır, değirman. Evet. İşini yapıyor. Köyün gençlerini de topladılar. Başlarına sen de kelime-i şehadet getirmiyor. Ettiler etmediler getirmedi. Çocuklar başladılar onun parmağını kaldırmıyor. Parmağını kırıyordur kaldırmıyor. O kafe ki o mesela dinine, bozuk, dinine sahip çıkıyor. Tabii İncil'e bağlı da eğer Tevrat'a eğer Zebur'a. Bizimkilerin barnağını değil kafasına bile. Evet kafasına bir 10 lira değil dönü. Dönü değil hepsi değil. Ha, Konya'daki Mevlana değil. İmanı kuvvetli olan bir kimse kainata meydan okuyor. Ama bugün Çeçenler. Dünyanın ikinci ordu yani kuvvet bakımından Rus'tır, Çeçenler bir avuçtır, onlara karşı hiç dinlemiyor. Hiç dinlemiyor, hiç dinlemiyor yani var yok. Evliyalar da yardım ediyordur değil mi? Tabii. Evliyaların ervahları yardım ediyor. Buyurun. Buyurun. Hadi bismillah. Gelin. Fakat bizimkiler gevşek oluyor. Yani bu sefer bu da iyi oldu. Bu Obama geldi. Sultan Ahmet Yamzı'na gitti. Bizimkiler hiç gitmiyordu. Deniz Bakanı Ecevit de İnuni de İsmet yani. Utansanlar desene. Tevrat'ta ya Zebur'a ya İncil'e bağlı olan bir kimse bu ibadethaneye girdi. Eğer ben Kur'an'a bağlı değilim, illa bir kitaba bağlanacak. Ya Kur'an'a, ya İncil'e, ya Tevrat'a, ben de buraya bir girmeyeyim. Hiç girmeyeler. 1966'da ben buraya misafir geldim. Yine bu Hacı Bayram Camisi'nde bir vaaz vaaz ediyor. Bir general ölmüş. Bu general ölmüş. Tabii fotoğrafta görmüşüm o generalin tabutun karşısında çok generaller vardı. Osman Büyükbaşı da şehirde o da Osman. O da olur. Daha ekrabasıymış, tanışıymış. Vaaz diyor, hele bakın diyor, mesela taşına gelen bir adam vardır. Hele gidin ondan sorun. Hayatta hiç geldin mi? Hayattayken, hayattayken hiç bu ibadethaneye geldin mi, gelmedin mi? Eğer dedi he gelmişim, hoş selametle gelmiş. Eğer hiç gelmemse sıktı ya. Orta ne gelmiyor, ne işim var? Hayattayken gelmiyor, öldükten sonra mı gelmiyor? Biz namazı tamam edip baktık. Jandarmalar hücum ettiler ama o imamı tuttular, götürdüler ortada. Onu da öbür mezara mı koydular ki? Bir şey etmezler yani. Ama almadı demesinler. Evet. Dedi ancak hayattayken, hayattayken de hiç bu ibadethaneye gelir mi? Yani gelirdi, hoş ile sefer gelmiş. Gelmemişse cehennem olsun gitsin, atın dişleri. Ne işi var burada? Evet. Hayattayken gelmiyor, öldükten sonra niye geliyor? Doğru. Gerçi pek Türk konuşmak da iyi değildi, yani söyledi, her böyle dedi. Bazen bu tip insanlar da çıkıyor da. He. Acaba o sağlığındayken, güçlüyken karşısına çıkıp da dini anlattı mı? Hazır ol ahirete, kabir sorgusuna dedi mi? Demedi. Demeyince demesi lazım. İşte demesi lazım. Hazır oldun mu? Tabii. Allah hayır versin. Güzel. Bu efendi ne işine meşguldü bu hazreti? Biri elektrikçi, biri muhasebeci, biri emekli. Emekliler hemen hacı. Ebe var değil mi? Valla var. Dizler yoruyor. Bir değil mi? Fazla yok. Allah şifa versin. Niye dört evlilik olmuyor? Evet. Kadınlar idare etmiyor. Yoksa bizden değil değil mi? فَنْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَالسُّلَاسَ وَالرُّبَعَ. Evet, dört diyor. Türkiye'de dört tane evlilik oldu mu herhalde işte adam öldürürler. Ya ne? Var bir memlekette dört ya iki üç var. Peki sen şimdi ebenin üzerine birini daha alsan onu kaybeder mi? Elime giyse olur ama idare etsin, idare ederim. İşte. Etmez değil mi? Mesela bizimki hani Fahri İmam maaşlık bir şey yok. Onun için hani zor hal bir tanesi idare etsin. Zengin kadın alacağım. Zengin alır. Biz tanımıyoruz. Ama tanısan gönlünde var yani. Olsa bilsem o da hakikidir. Evet. Şimdi Tansu Çiler beni olsa ben onu almam. Şimdi Tansu Çiler geziyor. Sen bu kadar yukarılara geldin. Dudağı boyalı, onu almam. Evet. Perdeli, vicdanlı, içeride ev hatunu olursa bu her deyse ben de her değilim. Maşallah sen de değilsin ya. Yani. Elhamdülillah. Da Tansu Çiller. Tansu Çiller bekar değil ki, evlen mi? Yok yok yani. Hani olsa diyorum, yani. Bekar olsa diyorum. Evet. Zenginini almam diyor yani. İhlaslı olursa alırım diyor. Bizim memleket şeyh terefi bozulmuş hakikaten. Babdunay'ın 12 tane diyen aldı, Allah kabul eder. Men katere müminen müteamide fe ceza unarın halidine. Evet. 11 evin kapısı dünen kilitlendi. 11 tane hatun dur kaldı. Her bir hatun bilmem ne kadar akrabası var diyor. Bir ateş düştü yeri ya. Evet biz burada istemiyoruz ama onlar kadar da yüreğimiz yanmıyor. Ben de kördüm. Kürtlükte bir hatta yoktu. Biri Kürt, biri Laz, biri Tatar, biri Gürcü, biri Arnavut, biri ne? Var çoğu millet bu Türkiye'de. Yani benim için taklardır. Hak değildir. Ümmettir. Ona ben askere gittim ve Kürt dedim. Bizim yüzbaşı da kuyu Türk'iydi. Beni çok sevirdi. Çünkü ben tertemiz hareket ediyordum. Evet. Kırkızlık yapmıyordum, kavga yapmıyordum, fesatlık yapmıyordum. Hatta iki askerge kavga yapsaydı hemen barıştırırdım yüzbaşı durmasın diye idare etmemiydim. Beni sevirdim. Evet. Kaçıncı kata çekmek gümbe atıyor. Yani. Ne istiyorsan sen? İslam'ın olmadığı yerde kargaşa vardır. Ya. Bir toplum kalesiz yaşar, devletsiz yaşar ama dinsiz yaşayamaz. Dinin olmadığı bir yerde muhakkak ki kargaşa olacak. İlmin olduğu bir yerde insan ne yapar? Hayırla hareket eder. Ama ilim yok, ilim ehli yoksa cehalet had safhaya gelir. Bu sefer herç, ölüm çoğalır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah diyor, ilim ehlini diyor, ilmi diyor aranızdan çekip almaz. İlim ehlini alır. Siz de diyor, cahillere gidersiniz. O da hem sapar hem de saptırır diyor. Bir gün Ecevit bir konuşma yaptı. Dedi ki hala dedim bakın. Bazıları rahmetli diyor ona. Denir mi? Neyse. Ben, denmez değil mi? Ben demedim. Ha, evet. Anlamıyor. Evet. Hala dedim bakın. Adi Yaman'ın Gehde kazasının menzil köyünde burada ne kadar insanla aykırı hareket ediyor. Evet. Anayasaya saygı göstermedi. İkinci günü o Hasan Celal güzel çekti. O da o sıra ona tarih başlıyor. Millet Sifor Bakanı'ydı. Gerçek Sifor Bakanı. Evet. Ya dedi Ecev nedir siz imanlı adamın peşine düşmüşsünüz? İmanlı adamda katli suretle zarar gelmez. Ama şimdi ben senin yüzünü görmüşüm, sen de benimki gör, kanaatime göre inşallah imanım kuvvetlidir. Ha, benim eve misafir gelse bir bekalda uzak bir yerde işim olsa, hanım da orada olursa sana güvenerek ben bekala gidip gelirim. Bu imanlı adamdır, namusunu nasıl bilir, benimki değil. Tabii, tabii. Ha, yalnız berbat bir insana güvenme dışarıya çıkmıyor. Ecevit belki de İçki az satılacak, sigara içilmeyecek, ondan da korktu ki. Zina edilmeyecek, vergi olmayacak diye, devlet iflas eder diye acaba ondan da korktu ki. Çünkü imanlı adam sigara içmez. Sen içmiyorsun değil mi dedem? Doğudakiler çok içiyorlar. Yani bunu diye imanlı adamdan zarar gelmez. Evet. Ama onlara göre kendileri gibi düşünmek istedikleri için imansızlardan zarar gelir, biz zararı seviyoruz demek istiyorlar. Düğün ne zaman Şakir? Aldı Temmuz 11'e 12'sine tarih aldı. İnşallah abi niyetimiz olur. Allah hayırlı olsun. Davetiye basın, davetiye getirin abi, düğünü beklerim. İnşallah. Şimdi de yok. Düğün, düğün. Birinciyi alacak. Birinciyi. Ya birinciyi alacak. Belli olsun. Yok. Hatun iyiyse, geçimliyse ilken beğen, ikinciye hiç göz. Çünkü birbirlerine idare etmiyorlar. Evet. Onların çocukları da birbirine aykırı harekete bakıyor. Bak Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam babasının ismi Abdullah'dır. Dedesinin ismi Abdülmuttalib'dir. 12 tane amcası vardı. Bir de onun babası 13. Abdülmuttalib 13 oğul babasıydı. Annenin rahmindeyken 7 aylık idi babası vefat etti. Daha 2 ay dünya yüzüne gelme günleri vardı. Babasını hiç görmedi. He. Medine'de vefat etti. Babası da Medinelilerin yeğeniydi. Anası oralıydı. Abdullah Han. 5 yaş kadar Halime Sadiye teslim ettiler, götürüp bir yayla bir köyde besledi, getirdi onlara teslim aldı. 6. senede Hazreti Amine'yi de kaybetti anasını. Evet. Anasını kaybedince tekrar yüksüz kaldı. Baba tarafında 7 aylıkken anne rahmende, dünya hayatının 5 yaşındayken 6'ya girince anneyi de kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib'in yanına kaldı. Abdülmuttalib hasta oldu, sekerata girdi, dedi bu benim torunumu Ebu Talib'a teslim edin. Hazreti Ali'nin babasına. Aleyhisselam değil mi? O millet de dedi Ebu Talib'in nüfusları çoktur. Bakın, yemek doymuyorlar, ağaçlık çekiyorlar, yok dedi. Ebu Talib ne? Abdullah'ın anaları birdir, onlar birbirlerini severler. Bak, bak bu ne oldu? 1415 senedir ha. Evet. 1415 sene evvel dahi bu kelime konuşulmuştu. İki, bir ananın evlatları birbirini sevirler, ikinci ananın çocukları birbirini sevmezler. Evet. Gerçi geçim yapıyorlar da fakat tek sevmiyorlar. Onun için ilken bir ara konuş, kollarını buraya kadar suyun bak, ayağını buraya kadar bak diline, konuşmasına, kalkmasına, oturmasına. Evleneceği kızınla. He? Evleneceği kızınla. He. Evlenmeden ben, he. Evlenmeden. Yani kolları ta buraya kadar. Oraya değil ha buraya. Bilek. Bileğine. Ayak? Ayak da oraya kadar. Bileğine kadar. He, bileğe kadar. Öyle ol ki aldıktan sonra pişman olmaz benim. Caiz değil mi? Sadece yüze bakma değil mi? O almak için. Ha şimdi sen de bir kadın buraya gelse yüzüne bakmak yani haram. Belki boşuna eşya götürür tanısın. Tanımak için sen de ona bakmak caizdir ona baksın. Yoksa tanımak için olmasa bakma da lüzum duyar. Esnaf da azıcık bakabilir. Başka bir yerine yok değil mi? Mesela Ömer'den bir şey daha geliyor. O duydun mu hiç şey? Ne? Mesela şey yapar diyor şöyle şuraya kadar. Ümmü oraya yaz abi. Tamam. O yasa bölgesi. Tamam. Yok şimdi. Tamam. Ona karşı da çıkmayayım taşa. Evet. Değilmezse rahat ederiz. Yarın hani biz evlenme kastıyla olursa diye. Yok, o dedi ki miyrekle beraber. Tamam. Tamam inşallah. Fazla zorlama diyor. Ele ol ki sen onu be, o da seni be. Peki. Bakarsan babası gidip tam mesela Kayseri'de bir kız istiyor. Oğlan hiç görmemiş kız da oğlan gör. Gel bakayım ne onu beğenir ne onu beğenir. 3-4 ay sonra geri gönderiyor. Bu olmaz ya. Evet. Ha mahallede çokları ile var. Birisi geçenlerde ile olmuş 5 ayda çocuğu demiş kız da benim odama gelmesin beni çağırdılar ben gittim ya. Ayıptır namustur nikahını kesin. Baba ben hiç görmemiştim. Annem babam gitmişler beğenmişler. Kendiler için beğenmişler. Benim için değil. Benim için olsa ben gider bakardım derler. Yani bu şeriatta var. Yani. Kadının takvalı olduğunu nasıl anlayacaksın? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz takvalı olanını diyor seçin diyor ya. He. Nasıl anlayacağız yani bekar bir kızın? Valla bir anasına bak da anasını yalan. Anası şimdi olur ya fazla dillidir, söz sahibidir Kazire kız da var. Olur mu diyor. Hmm. Evet. Anasına bak da anasını tıpkısından misal. He? Öyle mi? Seninkiden mi öyle? Vallahi bakalım. Tıpkısından misal. He? Adam hiç konuşmaz. Hocadır. Yermancan hocasıdır abi. Çankırda. Adam hiç ağzını açmaz. Direkt kadın konuşur. Gittik abi. Düğün tarihi almaya gittik. İtimatsızlık var. Güvensizlik var gibi hissettim. Dedi ki eşyalar alınmadan, bütün her şey yapılmadan düğün tarihi vermem dedi. Ben de baktım bana baba dedim. Kusura bakma ki lafa süt dedi. Ben dedim konuşacağım. Ben dedim bu lafı kaldıramam. İki yıldır ben sözlüyüm dedim. Demek ki bu kadar zerre kadar güven veremiyorsun dedim. Böyle bir laf söylüyorlar dedim. İyi dedim anne dedim. Anne dedim yani kızın annesine. Düğünden iki gün önce gelelim dedim. İki gün sonra düğünümüz var diyelim dedim. Tam bu şekilde iki aile toplamam. Kendi düğünümüzü kendimiz yapalım dedim biliyor musun? Başladı alamayanlar sonra bu sefer de git onun gönlünü almaya uğraş. Dediğim gibi abi vallahi bak kız nasıl insan nasıl böyle. Anasına bak kızına diye boşuna yok seni. Vallahi bak. Ben orada şahit oldum yani. Adam 77 yaşında değil mi? İşte yani. Boş konuşmuyor yani. Doğru söylüyor. Akıl aziz amca. Doğru söylüyor abi. Acı tecrübeler var. Ama bazı istisnalar erfler olabilir. Erif diyorlar. Evet. Diyorlar bu adam eriftir. Erif demek işten anlıyor. Evet. İşten anlıyor. Her gibi bizim memleketiyle en has atlar Urfa'da vardı. Eskideki vesait yok diye arar. Evet, Urfa'ya gidiyor. Yok, Urfa değil yani. He. Yolculuk canlı hayvanlarla sağlıyorlar. Evet. Eskiden deve biniyordular, katıra biniyordular. Evet. Merkebe biniyordular, ata biniyordular. Evet. Gidip bir genç at kasra alıp getirir, Erif'in yanına getirir. Erif bakar. Bir bu sıcakta büyük bir nehre geçsen bu nehri sendire kendini yere atar. Evet. Nasıl? Demiş olsa olsa bu tay iken yani küçük iken camuşun da mesela erkek camuş kısrak camuş. Kısrak camuşun südünü emmiş gözün ortasında siyahlık fazladır. Tahminime görme bu camuş camuşu emmiş bu sıcağa dayanmış suda geçerse kendini yere atar da camuş suya girilir bu seni de atar demiş, ya bu has gayet diyorlar yani has at şimdi yarışa atan atlar var ya ben gidin sahilinde sorun yiyin baba bu kısrağı sizden aldım cismi iyi aslı iyi ama erif böyle demiş adamın biri böyle dedi erif doğru söylenmiş nasıl valla diye bu ta iken anası geberdi öldü. Biz camışlar emdirdi. Ah deme erif adamlar varmışlar. Bazı insan böyle bir kızın yüzüne de bakar bu idareci ya idareci değil. Ama anası güzelse o da güzel. Yani genç iken iyi gidir yaşlandı mı anaya doğru çekir. Benim kayın annem biraz sertti yani erkeklerle dövüşüyor. Bu getirdiğim kanı da öyle sıkıt idim. Ben onu aldım, benim kocam dedi, o kızı arma. Dedim, dedi, anası zopalıdır. Ona zopayı çeker. Ben dedim, bana çok fakirdir, köydedir, ben her zaman görürüm. E dedi, git o. Hey bakarım, hey ve hey sertleşiyor, hey ve yaptır, bak. Ben dedim, anana çekmesen, anana çekirsen. Damardır, süttür, illa çekir. Tamam ya, çok beşlikler. Anasını ben sonra kırdım. Anasını kaldıysak abi, biz evde kaldık yani. Ya, abi. Dede. Vallahi hiç evlenmiyor. Düğün tarihi vermiş. Anasını kaldıysak evde kaldık. İnşallah iyi. Başlık var mıydı sizin oralarda? Eskiden vardı, şimdi mesref. Yok artık. Ama gazi verir. Yalnız 1 milyon falan süt parası öyle onu da bugün ekmeğine falan ediyorlar. Evet. Bazen hiç olmuyorlar. Yani mesara oğlanın babasına ait. Senin yaşasın. İnşallah iyi olur. Amin. İnşallah. Cümlemize inşallah. Nereliden? Sankırı. Çankırı'da mı, şehirde mi? Çankırı. Çankırı. İçer, şehrin içinde mi? Şehrin içinde oturuyorlar, Karatekinliler. Allah Allah. Allah Allah.